दोस्तों, अब तक हमने देखा कि परसेप्शन, एक्शन और विल कैसे एक इंसान को ऑब्स्टिकल के सामने मजबूत बनाते हैं। हमने हिस्ट्री के हीरोज की कहानियां सुनी जो अपने स्ट्रगल्स को अपना सुपर पावर बना लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप और मैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस फिलॉसफी को कैसे अप्लाई करें। रायन हॉलिडे कहते हैं कि ऑब्स्टिकल सिर्फ बड़े लीडर्स के लिए नहीं होते, हम सब के लिए होते हैं, लेकिन उन्हें डील करने का तरीका ही हमें यूनिक बनाता है। सोचिए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो लेकिन पहला प्रोडक्ट फेल हो जाता है। आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो लेकिन मार्क्स एक्सपेक्टेड नहीं आते। आप किसी रिश्ते में एफर्ट डालते हो लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इन मोमेंट्स में हम अक्सर सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगर हम अपना नजरिया चेंज करें तो हर प्रॉब्लम एक रीफ्रेम बन जाती है। प्रोडक्ट फेल हुआ मतलब मार्केट ने आपको फ्री फीडबैक दे दिया कि क्या इम्प्रूव करना है। एग्जाम में मार्क्स कम आए मतलब अभी सीखने के लिए स्पेस बची है। रिश्ते में प्रॉब्लम आई मतलब अब आपको पेशेंस और एम्पथी बिल्ड करने का मौका मिला है। एक स्टोइक एक्सरसाइज यहाँ बहुत पावरफुल है, प्री मेडिटेशियो मलोरम, यानी पहले से सोच लो कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि मुश्किल आनी ही आनी है, तो जब वो आती है तो शॉक नहीं लगता, बल्कि आप कामली उसे हैंडल करते हो। एक छोटी मिसाल सोचिए, आप ऑफिस जा रहे हो और ट्रैफिक जैम मिल गया। अक्सर हम इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप रीफ्रेम करो कि ये वक्त मुझे पेशेंस प्रैक्टिस करने का मौका दे रहा है, या मैं इस वक्त एक पॉडकास्ट सुनकर अपना नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, तो वही ऑब्स्टिकल एक गिफ्ट बन जाता है। गार्सिया और मिरालिज इकिगाई के ऑथर्स कहते थे कि छोटी छोटी हैबिट्स जिंदगी को लंबी बनाती हैं, और रायन हॉलिडे ये कहते हैं कि छोटी छोटी रीफ्रेम्स जिंदगी को सुकून देती हैं। मतलब जिंदगी का खजाना ऑब्स्टिकल्स के अंदर छुपा है। असल लेसन ये है कि आपके डेली ऑब्स्टिकल्स छुपी ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप उन्हें रीफ्रेम कर लो तो हर दिन आपको एक नई ग्रोथ मिलेगी। और अब अगले चैप्टर में हम करेंगे फाइनल कंक्लूजन एंड रैप अप, जहां हम स्टोइक फिलॉसफी का असल नुस्खा समझेंगे। ऑब्स्टिकल सिर्फ आपका टेस्ट नहीं, बल्कि आपका रास्ता है।